Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude yalvardım hey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu deme hey yar neslim getirdim.